słowa brzydkie czy ładne dobieramy przez czasem świadomi swojej intuicyjności tylko i braku obiektywnych kryteriów, a czasem wydaje nam się, że wszyscy to powinni podzielić. Na tej liście tam proszę przypomnieć, jakie tam były słowa na tej liście. Pitrasze jajecznice, słowo może zabić i zabija mitę. Poetykę, w sensie poetyckość, ale waga błędów się zmniejsza, o ile pływają w bicie, a pływają w bicie, więc mniejsza o semantyki pobicie. Yo, byłem w Paryżu w muzeum i się gapiłem na cipę, myśląc sobie o tym, co potrafimy językiem. Piścisko, rajtuzy, zakłada je dziwko. Granice świata i ślina, co przynosi obrzydlistwo. Biegłem stamtąd, poszedłem na winko do bistro i coś przekąsić na szybko, chociaż apetyt mi zniknął chwilę nie temu, gdzieś z tamtą rozkminką. Dostałem menu i wybrałem foie gras, długo nie myśląc, to brzmiało ładnie, a kiedy przyszło do mnie, to się okazało, że foie gras oznacza pasztet, a w sumie lubię pasztet. Schaboszczaki, golonkę, kiszonkę, kaszankę, ale jak słyszę ich nazwę, to czuję tego bełta w gardle, chociaż są smaczne. Mama łyga, zarażygam, zabierz takie kiełbaskę, bo odwiedzę ubikację. Ach, ta ubikacja też straszna, wolimy zdrobnienie od łaźnia. O, albo zwykły kibel, bo czasem nawet wulgarne jest nieobrzydliwe. Sprawdzaj. Albo zwykły kibel, bo czasem nawet wulgarne jest nieobrzydliwe. No, taka jest prawda. Kiedy Grochowiak pisze, że żydota jest bliżej krwiobiegu słów. No, teraz prawda. Zadra, Błocko, stópki, chlust, kleks, kuropatwa, stójka, gruczoł, torbiel, cycuszki i drzazga. Ała, ała. Zadra, Błocko, stópki, chlust, kleks, kuropatwa, stójka, gruczoł, torbiel, cycuszki i drzazga. Ała, ała. Błocko, tak? Tak. Kiedyś zastanawiałem się, co budziłoby moją większą odrazę. Zimne błoto czy ciepłe błoto? Tak. Kluchy, karaluchy, fartuchy, chuj wam do dupy. Były takie słowa, nie wiem, słowo flejtu. Miazga, glejaki, kołpaki, walenie od nogi i blichtry. Świat jest brzydki, kurwa, świat jest brzydki. Aaaa! Świat jest brzydki jak opryszki. Język jest brzydki, tak jak ta kurwa Olga i jej stringi. Zadra, Błocko, stópki, chlust, kleks, kuropatwa, stójka, gruczoł, torbiel, cycuszki i drzazga. Ała, ała. Zadra, Błocko, stópki, chlust, kleks, kuropatwa, stójka, gruczoł, torbiel, cycuszki i drzazga. Ała, ała. Kobyła, kopyto, pieniążki, machlojki, konglomeracja, konkubinat, język, świat. To wszystko wydaje nam się, no, bardzo byśmy chcieli to zobiektywizować. W zależności od artykulacji, szereg dźwięków może być atrakcyjny lub nie. Trzeba zdawać sobie sprawę z subiektywności. Jeżeli pan pisze ten tekst tylko o sobie, to ma pan prawo do tego pełne. Natomiast może niedobrze by było, gdyby tak dokonywać tutaj reguły projekcji psychologicznej.